أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد آیت نمبر 20 سورة النمل 597 صفحہ 57 صفحہ مہین کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے؟ نمبر 1 مشرکین بل جنوں کو اللہ کا شریک کرنے والے، اور 2 مشرکین بل کواکب سورج چاند ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ صبح آپ نے دیکھا تھا، اب ایک اور حوالہ۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو گم پایا، جستجو کی نظر نہیں آ رہا۔ فقال ما لی لا ارى الهدهد حضرت نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا، ہدہد میں نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین یا ہو گیا غائب ہونے والوں میں سے۔ 2 مسئلے حل ہو گئے حاج صاحب۔ ایک مسئلہ، اگر حضرت سلیمان عالم الغیب ہوتے کبھی بھی حدود ان سے غیب نہ ہو سکتا، حدود غیب ہو گیا، ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے حدود کبھی ان سے غیب نہ ہو سکتا۔ لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا ضرور میں سزا دوں گا اس کو سزا سخت، پر کاٹ ڈالوں گا، کلغی کاٹ دوں گا، پنجے توڑ دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ او لَعَذْبَنَّهُ یا ضرور اس کو ذبح کر دوں گا، زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ نمبر 3 او لیاتینی بسلطان مبین یا لے آئے گا میرے پاس کوئی معقول دلیل، مجھے مطمئن کر دے گا تو ماں بھی کر دوں گا۔ پیغمبر انصاف والا ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ فمکث غیر بعید حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ٹھہرے، اتنی دیر نہیں گزری تھی، فقال آ گیا حدود، آ کر کہنے لگا احد تو بما لم تحیط به، ایک دفعہ تو حضرت کو آ کر حیران کر دیا، حضرت احد تو بما لم تحیط به، میں تو اس جگہ کا چکر لگا کر آیا ہوں جہاں آپ کے قدم مبارک بھی نہیں پہنچے ہیں۔ یہ تو میں نے سادہ سی ایک بات کی ہے، مانا احد تو بما لم تحیط به، علم تو ما لم تعلم، مجھے تو اس بات کا پتہ ہے کہ آن جناب کو بھی پتہ نہیں ہے۔ آؤ جی، حدود کہہ رہا ہے۔ آج کل کا دور ہوتا اور حدود کہتا تو سارے کہتے حدود وہابی ہے، کہتا ہے پیغمبر کو پتہ نہیں ہے، حدود وہابی بن گیا۔ اللہ کریم کو حدود کی تقریر اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، بڑی عجیب و غریب باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا جب یہ سورت شروع ہوگی، اب تو اشارہ کرنا ہے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین حضرت میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی پکی خبر لایا ہوں، کچی بات نہیں۔ ملک کے حالات 2 قسم ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سیاسی، دوسرے ہوتے ہیں مذہبی۔ پہلے حدود نے سیاسی حال بیان کیا، انی وجد تمراتن تملکہم یقیناً میں نے پایا ایک عورت کو جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے، ملکہ بلقیس ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے، وَعُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور دی گئی ہے وہ ہر قسم کی ضروری چیزیں ہیں، اسلحہ بھی ہے، فوج بھی ہے، محل بھی ہے، بڑی اتنی ساز و سامان بادشاہی کے لیے ضروری ہوتے اس کے پاس ہے۔ حضرت میں سب سے زیادہ جو متاثر ہو کر آیا ہوں، وَلَهَا عَرْشٌ نَظِيمٌ اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے۔ ٹھیک، یہ تو سیاسی حال۔ اب مذہبی حال، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا آیا ہمارا سبق۔ وَجَدْتُهَا حُدُّد کہہ رہا ہے میں نے ملکہ بلقیس کو پایا، اس کی قوم کو پایا، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ یہ حوالہ آ گیا، سجدہ کرتے ہیں سورج کا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ کون سے مشرک تھے؟ مشرکین بل کواکب، سورج کو اللہ کا شریک کرنے والے ہیں۔ یسجدون للشمس من دون اللہ سجدہ کرتے ہیں سورج کا اللہ کو چھوڑ کر، وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور وجہ شرک کیوں شرک کر رہے ہیں، خوبصورت کر شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال، شرکیہ کام ان کو اچھے معلوم ہو رہے ہیں۔ جملہ بھی سنایا تھا پہلے، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں، کرتے نہیں، آپ کو یاد نہیں ہوا کل کا جملہ، کرتے شرک ہیں سمجھتے، اور آج کل والے مشرک کرتے شرک ہیں بولتے نہیں، ہو کرتے شرک ہیں۔ کل میں نے حضرت مولانا حسین علی رحمتہ اللہ کا ایک جملہ سنایا تھا، حضرت فرماتے تھے طلاق ہوتی ہے غصے میں، شرک ہوتا ہے محبت میں۔ طلاق کس وجہ سے ہوتی ہے؟ لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، استاد جی یہ میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دی ہے جی، کوئی محبت میں بھی دیتا ہے؟ طلاق ہوتی غصے میں ہے، اس لیے تو غصہ حرام ہے۔ طلاق غصے میں ہوتی ہے اور شرک محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے لیے ان کی اعمال خوبصورت کر دکھائے ہیں۔ شیطان کہتا ہے شاباش شاباش شاباش شاباش، وہ بھی خوش ہیں، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں۔ فصدہم عن السبیل، نتیجہ کیا نکلا؟ شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روکا ہوا ہے۔ فہم لا یہتدون، سیدھے راستے پر نہیں چل رہے۔ خود تڑپ اٹھا، کہتا ہے اللہ یسجدو للہ، صرف اللہ ہی کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ تھا بھابی ہائی صاحب، حدود کیا تھا؟ بولتے نہیں ہو سارے، بھابی کا لفظ ہے تو آپ ایسے ڈر گئے۔ اللہ وہاب، اللہ یاد کرو تو میں نہیں سنا تھا، چھوڑو آپ یاد کرتے نہیں ہیں پھر کیا فائدہ ہے؟ اللہ وہاب، نبی وہابی، صحابہ کل وہابی، اللہ والے، اللہ وہاب، اللہ نبی وہابی، اللہ والے، اللہ وہابی، وہابی صحابہ کل وہابی، ہم وہابی بننے لگے مشرک کرے خرابی۔ تو کرتے رہیں مشرک خرابی، کرتے رہیں ہم وہابی بن کر رہیں گے انشاءاللہ۔ حدود کہنے لگا اللہ یسجدو للہ، اللہ ہی کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، جو اللہ نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں، کہاں چھپی ہوئی ہیں؟ فی السماوات، چھپی ہوئی ہیں نکالنے والا اللہ، بارش چھپی ہوئی ہے نکالنے والا اللہ، والارض زمین میں چھپی ہوئی چیزیں نکالنے والا اللہ، انگوریاں ہیں بیج ڈالا نکل آئی انگوری، اس میں سے سبزہ نکل آیا، پھل بیل بوٹے نکل آئے، ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ حدود کہہ رہا ہے اللہ جانتا ہے جو تم دل میں چھپاتے ہو، اور جو کوئی تم ظاہر کرتے ہو زبان و جوارے سے، زبان سے جو ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ جوارے کا معنی اعضا، اپنے اعضا کے ذریعے جو جو کام کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ۔ مرنا سمجھا ہے خلاصہ کہ نہیں سمجھا؟ چھپی ہوئی چیزیں نکالنے والا تو سب کچھ کرنے والا، بولو تو صحیح، سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ حدود کہتا ہے سب کچھ کرنے اور جاننے والا اللہ، تو یہ بھی مان لو الہ اللہ رب العرش العظیم۔ اللہ کو حدود کا یہ نعرہ اتنا پسند آیا، قرآن کا اللہ نے حصہ بنا کر نازل کر دیا۔ حدود آج ہوتا تو اس کی چونچ چونچ بوسا دینے کے قابل تھی، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، چومنے کے قابل تھی اس کی زبان، اتنی پیاری تقریر۔ سب کچھ کرنے والا اللہ، تو اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ ہما کن، سب کچھ کرنے والا، ہما دان، سب کچھ جاننے والا اللہ، تو سجدوں کے لئے سورج کیسے بن گیا؟ پھر اللہ لا الہ الا ہو، سجدے کے لئے بھی صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ملکہ بلقیس کا تخت بھی بہت بڑا ہے، لیکن العظیم اللہ کے بڑے عرش، بڑے تخت کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آئے گی تفصیل اپنے مقام پر۔ تو یہ ملکہ بلقیس اور اس کی قوم والے کون سے مشرک تھے؟ مشرکین بل کواکب، سورج چاند ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے ہیں۔ آ جاؤ جی سورت نجم پر، آیت نمبر 49، 771 771 سورۃ النجم آیت نمبر 49 فَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى مل گیا حوالہ فَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وہ اللہ کریم شعرا ستارے کا رب ہے شعرا بولو تو صحیح شعرا ستارے جی بیٹا فَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وہ اللہ کریم پکر حوالہ کاٹ دیا شہر نو جلدی کر کریم ہوا رب شیرا شیرا ستارے کا رب ہے عرب کی ایک جماعت شیرا ستارے کی عبادت کرتی تھی عرب کی ایک شیرا ستارے کی عبادت کرتی تھی مشرکین بالکواکب اللہ نے ان کے معبود کا قرآن میں ذکر کیا شیرا ستارے کی عبادت کرنے والوں شیرا ستارہ کچھ نہیں ہے اس کا مالک بھی میں اللہ ہوں آئے گی بات اپنے مقام پر مشرکین کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے چار نمبر ایک مشرکین بالجن جنوں کو اللہ کا شریک کرنے والے نمبر دو مشرکین بالکواکب سورج چاند ستاروں کو شریک کرنے والے نمبر تین مشرکین بالملائکہ فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے والے نمبر تین مشرکین بال نہیں آپ یاد کریں تو میری تسلی ہو نمبر تین مشرکین بال فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے والے ہیں سورۃ سبا 22 پارہ آیت نمبر 40 631 صفحہ 631 سبحان اللہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ دیکھنا جی یہ کون سے مشرکین مشرکین بل کیا مطلب کس کو اللہ کا شریک کرنے والے فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا جس روز جمع کرے گا اللہ کریم ان تمام کو ثم یقول للملائکہ پھر اللہ فرشتوں کو فرمائے گا کیا فرمائے گا اہؤلاء یہ مشرک کھڑے ہیں یہ کھڑے ہیں مشرک ایاکم کانو یعبدون یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے یہ کھڑے ہیں یہ قالوا سبحانک فرشیں کہ اللہ تو شریکوں سے پاک ہے تو یہ ہماری عبادت کرتے تھے اللہ ہم تیرے شریک کیسے بن سکتے ہیں قالوا سبحانک اللہ تو شریکوں سے پاک ہے انت ولینا من دونہم تو ہمارا کارساز ہے تو ہمارا حاکم ہے اللہ تو ہمارے کام بنانے والا ہے ان کے بغیر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اس سے تعلق ہے اللہ تو شریکوں سے پاک تشریح اپنے مقام پر کروں گا انشاءاللہ اللہ نہیں عبادت تو تمہاری کرتے تھے دیکھنا میری طرف سارے ساتھ جلدی مہربانی جب میں کہوں میری طرف دیکھنا اس وقت لازمی دیکھنا ہے مکے والے کہتے تھے یا جبریل امددنی اے جبریل میری مدد کر سامنے ایک شیطان آ جاتا تھا جن شیطان ہاں جی میں جبرائیل ہوں کیا حکم ہے پکارنے والا سمجھتا تھا یہ جبرائیل میرے سامنے آیا ہوا ہے حالانکہ جبرائیل نہیں ہوتا تھا شیطان ہوتا تھا کیا سمجھے وہ جبرائیل ہوتا تھا اس نے کس کو پکارا سامنے کون آ گیا اس نے کیا سمجھا کون ہے حالانکہ جبرائیل فرشتے کہیں گے قیامت کے دن اللہ بلکانو یا بوتون الجن بلکہ یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے سبحانک تو شریکوں سے پاک ہے ہم تو تیرے شریک نہیں بن سکتے اور بات سمجھ آئی اپنے مقام پر تفصیل آئے گی انشاءاللہ اکثرہم بہم مومنون اکثر ان کے جنوں کے ساتھ ایمان رکھنے والے تھے اللہ پکارتے ہمیں تھے لیکن حقیقت میں شیطان سامنے آ جایا کرتے تھے ان کے بلکانو یا وہ دور پکارتے تو فرشتوں کو تھے نا، فرشتوں کو اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے وہ. اور حوالہ سورۃ نجم آیت نمبر 26 ستائیسواں پارہ 770 سبحان اللہ، آیت نمبر 26 وَقَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُ شَيَّا إِلَّا مِن بَعْدِ اَنْ يَعْزَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْزَا. مل گیا حوالہ. کم من ملک فی السماوات، کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، نہیں فائدہ دے سکتی ان کی سفارش ذرا برابر. مکے والو، تم جن فرشتوں کو سفارشی سمجھتے ہو، سفارشی سمجھ کر پوچھتے ہو، ان کی سفارش برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتی. ہاں اللہ من بعد ایازن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے دے، اللہ اجازت دے دے تو اور بات ہے، لمن یشاء، لیکن جس کے لیے اللہ چاہے گا اجازت دے گا، ویرزا، جس کو اللہ پسند کرے گا اس کے لیے اجازت دے گا. اللہ کی پسند اور مرضی کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. جن کو تم سفارشی سمجھ کر پوچھتے ہو نا، وہ تو قیامت میں بول ہی نہیں سکیں گے. سورۃ مریم 16 آیت نمبر 64 سبحان اللہ. فرشتوں کا حال تو سنو، 462 صفا 462 وما نتنزل الا بامر ربك. مولی معاویہ صاحب پڑھو، نیچے ایک حوالہ لکھا ہوگا، یہ آیت ملائکہ کے متعلق ہے. کس کے متعلق ہے؟ پڑھتے نہیں ہیں احباب. یہ آیت فرشتوں کے بارے میں ہے، ملائکہ کے بارے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل جلدی جلدی آیا کر، میرا دل مانگتا ہے، دیر نہ لئی کر، ترکھے آیا کر، میرا دل چاہتا ہے تیرے آنے سے تسلی ہو جاتی ہے. جبریل بول اٹھا، وما نتنزل الا بامر ربك، ہم نہیں اتر سکتے، مگر کب اترے گے؟ جب آپ کے رب کا حکم ہوگا. جن کو تم پوج رہے ہو وہ تو رب کے حکم کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے، کہیں آ جا بھی نہیں سکتے، عبادت کے لئے کیسے بن گئے؟ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذلک، جو ان دونوں کے درمیان ہے. ہمارا آئندہ زمانہ، پچھلا زمانہ، درمیان والا زمانہ اللہ کے قبضے میں ہے. ہمارا اگلا پچھلا درمیان والا زمانہ اللہ کے قبضے میں، ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ سب کچھ ہے، ہم بے بس ہیں. وما کان ربک نسیا، نہیں تیرا پروردگار بھولنے والا، جو اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا، عبادت کے لئے کیسے بن سکتا ہے؟ مشرکین بالملائکہ. نمبر 4 مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک کرنے والے ہیں. جاگ رہے ہو کہ سو گئے؟ رسول اللہ، مشرکین کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے؟ نمبر 1 مشرکین بالجن، جنوں کو اللہ کا شریک کرنے والے. نمبر 2 مشرکین بالکواکب، سورج چاند ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے. نمبر 3 مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے والے. نمبر 4 مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک کرنے والے ہیں. کھولو حوالہ جی، سورۃ نوح 29 838 فقد اضلوا كثيرا. سورۃ نوح، یہ آیت نمبر 23 سبحان اللہ. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والے کہنے لگے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو، ہرگز نہ چھوڑنا الہ نہ الہوں کو، اس کا مطلب ہے بہت سارے الہ مانتے تھے، وَلَا تَذَرُنَّ بَدًا اور ہرگز نہ چھوڑنا حضرت بد کو، وَلَا سُوَان حضرت سوا کو، وَلَا يَغُوس حضرت يَغُوس حضرت يَغُوك حضرت سر، اس کے نیچے حوالہ لکھا ہوگا حضرت ابن عباس کا، لکھا ہے مولوی معاویہ کے نہیں لکھا ہوا، حضرت ابن عباس کا حوالہ، اسماء رجال صالحین من قوم نوح، لکھا ہوا ہے لکھا، مجھے لکھا ہوا یار آپ بولتے نہیں، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ لا تذرن بدن کے نیچے اسماء رجال صالحین من قوم نوح اس ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو پانچ نام ہیں ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے پانچ ولیوں کے نام ہیں، پانچ نیک بندوں کے نام ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ولیوں کی پوجا کرتی تھی، کس کی؟ مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو پوجنے والے، سورۃ مائدہ پہ آ جاؤ، حسین لوگ ہمیں کہتے ہیں تم اشاعت توحید والے بتوں والی ایسے پڑھتے ہو، بت بت بت، یہ بت ہیں، حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں یہ کس کے نام ہیں؟ پانچ ولیوں کے نام ہیں، 190 صفحہ 190، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا بتایا؟ 190، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جس وقت اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، آنتا قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی مجھے بھی بنا لو، وَأُمِّيَ میری والدہ کو بھی بنا لو، کیا کیا بنا لو؟ الہین دو الہ بنا لو، میں بھی الہ ہوں میری والدہ بھی الہ ہے، من دون اللہ کے بغیر تو نے کہا تھا، اللہ سوال کر رہا ہے اس کا مطلب کیا نکلا، دیکھنا مولانا دیکھنا مطلب کیا نکلا، یہ عیسائی کھڑے ہیں انہوں نے تجھ کو الہ بنایا، تیری والدہ کو الہ بنایا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا بتا، اللہ حدیث کی کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر بال خوف کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اور گوشت ان کا کندھے کا پھڑ پھڑانے لگے گا، اللہ کا دربار ہے بھائی جان، کوئی معمولی جگہ تو نہیں ہے، اللہ کا سامنا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھیں گے، تو نے کہا تھا مجھے الہ بنا لو، میری والدہ کو الہ بنا لو، انہوں نے تجھے الہ بنایا، تیری والدہ کو الہ بنایا، تو نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام بت ہے، یہ بولتے نہیں ہو، عیسیٰ علیہ السلام بت ہے، بی بی مریم بت ہے، اس کی والدہ بت ہے، ان کو الہ بنایا گیا، تو نے کہا تھا کہ نہیں، قال سبحانک، قال کیا جواب دیں گے، قال سبحانک، اللہ دیکھنا کل بھی سمجھایا تھا، میری طرف دیکھنا احباب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے، قال سبحانک، انداز آپ کو یاد ہے، کل سمجھایا تھا، آپ سے پوچھتا ہوں تو جواب یہاں میں ہوگا یا نہ میں، میں پوچھتا ہوں یہ کھڑی ہے، آپ یہاں میں جواب دیں گے یا نہ میں دیں گے، جواب یہاں میں ہوتا ہے یا نہ میں، اب اللہ فرماتے ہیں میں پوچھوں گا، تو نے کہا تھا میری عبادت کرو، میری والدہ کی عبادت کرو، کہا تھا، اب جواب یا ہاں میں ہونا چاہیے یا نہ، ہاں میں جواب ہے نہ نہ میں جواب ہے، حضرت جواب دے گے قال سبحانک، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، کیا مطلب، دیکھنا میری طرف احباب، اللہ اگر میں اپنی عبادت کا کہتا، اپنی والدہ کی عبادت کا کہتا، پھر تو ہم دونوں تیرے شریک بن جاتے، سبحانک تو شریکوں سے پاک ہے، ہم تیرے شریک بن سکتے ہیں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ نہیں مناسب تھا میرے لیے کہ کہتا میں وہ بات جس کے کہنے کا یہ حق ہی نہیں بنتا تھا، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، میں انشاءاللہ رب آپ کے سامنے عرض کروں گا ان جوابات کے اندر آپس میں تعلق کیا ہے، بڑی تفصیل آئے گی انشاءاللہ اپنے مقام پر، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی بھی ہے تو تجھے پتا ہوگا پھر پوچھتا کیوں ہے، بڑا ایک عجیب انداز ہے، تو عالم ما فی نفسی ولا عالم ما فی سے، اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیری معلومات ہیں، جو اللہ کریم تیری ساتھ میں ہے مجھے پتا نہیں، انک انت علام الغیوم، یقیناً تو ہی تو ہے غیبوں کا علم رکھنے والا، ما قلت لہم، میں نے ان کو نہیں کہا نہیں کہا، الا مگر کیا کہا، ما امرتنی بھی، جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے کیا کہا تھا، ان اعبد اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی، یہ بت تھے، عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم بت تھے، اگر بتوں والی آیتیں پڑھتے ہو، سورۃ الکہف پر آ جاؤ، سولہواں پارہ آیت نمبر 102 454 صفا، صفا 454 بکر حوالہ کٹ ہے سیم، صفا 454 لوگ کہتے ہیں بتوں والی ایسے پڑھتے ہو، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، ساتھیوں کی نصرت کرنی ہے حوالہ نکالنے میں، دیکھنا ہے، افحسب الذین کفروا، اچھا کیا کافروں نے خیال کر لیا، کس نے، آپ بولتے نہیں ہیں آپ کو ڈر ہے، افحسب الذین کیا کیا کافروں نے گمان کر لیا، کیا یتخذوا، کافروں نے بنا لیا ہے عبادی میرے بندوں کو، کس کو، میرے بندوں کو، من دونی میں اللہ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو بنا لیا، کیا اولیاء، کارساز بنا لیا، حاجت روا سمجھ لیا میرے بندوں کو، کس نے سمجھ لیا، کافروں نے، کس نے، کافروں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، چپ کر گئے ہو، اِنَّا، آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، جہنم للکافرین نزلا، یقینا ہم نے تیار کیا جہنم کو کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر، بات آئے گی انشاءاللہ، نہیں آ جاؤ، یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 ہے، 258 صفحہ، آیت نمبر 194 ہے، آیت نمبر 194 ہے، سبحان اللہ، یہاں قرآن پاک کا انداز، ان الذین تدعون من دون اللہ ضلوا امثالکم، مل گیا کہ نہیں ملا، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، ان الذین، مولانا الذین کا معنی بت نہیں ہوتا، الذین کا معنی بت، یہاں ہاتھ رکھو نشانی، ایسے بھی یہاں نشانی رکھنی ہے، یہاں ہاتھ رکھو نا، سورۃ فاتحہ کھولو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین، راستہ ان بتوں کا، یوں معاویہ کمال کرتے ہو، نہیں نہیں کیسے، صراط الذین، راستہ ان بتوں کا، جن پر اللہ تو نے راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان جن پر تو نے انعام کیا، الذین کا معنی بت نہیں، یہاں بھی آ جاؤ، ان الذین، جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو، جن ہستیوں کو، وہی الذین ہے، ایسے وہی الذین، یقیناً جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو، عباد نمثالکم، وہ بندے ہیں تم جیسے، کیا ہیں بولتے نہیں ہو کیا، بندے ہیں تم جیسے، تم بھی عاجز ہو وہ بھی عاجز ہیں، فادعوہم ان کو پکار کر تو دیکھو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ مِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، چاہیے کہ تم کو جواب دیں اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو تو تمہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ کون ہے وہ عباد ان بندے ہیں؟ سورۃ التوبہ کھولو جی 284 صفحہ 284 سورۃ التوبہ آیت نمبر 30 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله، یہودی کہنے لگے عزیر بیٹا ہے، عزیر اسلام بت تھا، کون تھے اللہ کے پیغمبر، قالت اليهود عزير ابن الله، یہودی کہنے لگے عزیر اسلام اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسيح ابن الله، عیسائی کہنے لگے عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسی علیہ السلام بھی بت تھا، ذالک جی عیسی تھا بت تھا، واہ بھائی واہ، اللہ کا پیغمبر عزیر علیہ السلام بھی نبی، عیسی علیہ السلام بھی نبی، لوگ کہتے تو بتوں والی ایسے پڑھتے ہو، یہ بت تھے، ذالک قولہم بافواہہم، یہ بات ہے ان کی ان کی منہ کے ساتھ، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کر رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں کافروں کے قول کے جو ان سے پہلے گزرے، قاتلہم اللہ، جو کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، قاتلہم اللہ، ان مشرکوں پر اللہ لعنت کرے، ہلاک کرے ان کو اللہ، اللہ نہ کرے ان پر اللہ، انہ یوفکون، ان کو ٹھوکرے کہاں سے لگ گئی ہیں، تھتے کتھو لگ گئے نے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا اپنے مولویوں کو اپنے پیروں کو، کیا بنا لیا، اربابا رب بنا لیا، کس کو، مولویوں کو، اور یہ بت تھے، مولوی اور پیر بت تھے، اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، اللہ کو بغیر ان کو رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کو بھی رب بنا لیا، یہ بت تھے، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ نہیں حکم کیے مگر کس کا حکم کیے گئے تھے، ليعبدوا الها واحدا، کہ عبادت کریں اکیلے الہ کی، کیوں، کہ لا الہ الا هو، اللہ کے بغیر کوئی بھی الہ نہیں ہے، ان کے مولوی الہ نہیں ہیں، پیر الہ نہیں ہیں، عزیر علیہ السلام الہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا الہ نہیں ہے، لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں، یہ کون سے مشرک تھے، مشرکین بل عباد صالحین، سرا پچھلے سبق کو دوہرا لیجیے حباب، قرآن کے مقصودی مسئلے کتنے ہیں، چار، توحید، صداقت رسول، صداقت کتاب، آخرت، ان کے معاون مسئلے قرآن میں کتنے ہیں، نمبر ایک جہاد، جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا، جان بندہ قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو، دوسرا مسئلہ انفاق، اور جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک نمبر تین تنظیم نہ ہو، قرآن میں تنظیم کی کتنی شرطیں ہیں، تین، آدمی خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، تنظیم بن گئی، نمبر چار تنظیم کیسے قائم رہے گی، نمبر چار آداب ہوں، قرآن پاک میں جماعتیں کتنی ہیں، چار، مشرکین مومن، مشرکین منافقین اہل کتاب، مشرکین کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے، چار، نمبر ایک مشرکین بل جن، نمبر دو مشرکین بل کواکب، مشرکین بل ملائکہ، مشرکین بل عباد صالحین، ہدایت کے درجے قرآن میں کتنے ہیں، انابت، ہدایت، استقامت، رابطہ القلب، اور گمراہی کے درجے کتنے ہیں، چار، شک، زلال، جداد مورے جباریت. صبح انشاءاللہ قرآن پاک شروع کریں گے.